الباب الثاني والثمانون ومئتان باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب بغير شرعي عذر کے یا حد ادب سے زیادہ غلام جانور بیوی اور اولاد کو سزا دینا ممنوع ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ تعالی نے فرمایا اور ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں رشتہ دار یا قریب کے پڑوسی دور کے پڑوسی ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے غلام ہیں بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وبالشين المعجمة المكررة وهي هوامها وحشراتها حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اس نے اسے قید کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی چنانچہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی نہ اس نے اسے کھلایا پلایا جبکہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا اور نہ اسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ انہ مر بفتیان من قریش قد نصبوا طیرا وهم یرمونہ وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه الغرض بفتح الغين المعجمة والراء وهو الهدف والشيء الذي يرمى إليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ ان کا گزر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو ایک پرندے کو نشانہ بنائے اسے تیر مار رہے تھے اور پرندے کے مالک سے یہ طے کیا تھا کہ ہر چوک جانے والا تیر اس کا ہے چنانچہ جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو منتشر ہو گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایسا کام کس نے کیا ہے اللہ اس پر لعنت کرے جس نے ایسا کام کیا ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے بخاری و مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم متفق عليه ومعناه تحبس للقتل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل یا نشانے کے لیے جانوروں کو باندھنے سے منع فرمایا ہے، بخاری و مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل کرنے کے لیے اسے قید کر دیا جائے۔ وعن ابی علی سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، رواه مسلم۔ وفي رواية سابع إخوة لي۔ حضرت ابو علی سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مقرن کے سات بیٹوں میں سے ساتواں تھا، ہماری ایک ہی کنیز تھی، اسے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی نے تماچا مارا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے میں اپنے بھائیوں کا ساتواں تھا۔ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود، فلم افهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا، وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته، وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى، فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، رواه مسلم بهذه الروايات۔ حضرت أبو مسعود بدري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، خبردار اے ابو مسعود، مگر میں غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آواز کو نہ سمجھ سکا، چنانچہ جب وہ آواز دینے والا میرے قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خبردار اے ابو مسعود، اللہ تعالی تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی ہیبت سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ ایک اور روایت میں ہے چنانچہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا تو آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی، یا فرمایا تجھے جہنم کی آگ ضرور چھوتی۔ یہ تمام روایات مسلم نے بیان کی ہیں۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، رواه مسلم۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر کسی ایسے جرم کی حد لگائی جو اس نے کیا ہی نہیں یا اس کو تماچا مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ مسلم۔ وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. الأنباط الفلاحون من العجم۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کا ملک شام میں کچھ عجمی کاشتکار لوگوں پر سے گزر ہوا، جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا: یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کو بتلایا گیا کہ انہیں خراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں جزیے کی وجہ سے قید کیا گیا ہے۔ حضرت ہشام نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر حضرت ہشام ان لوگوں کے گورنر کے پاس گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی، تو گورنر نے ان کی بابت حکم دیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا موسوم الوجه فأنکر ذلك، فقال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. رواه مسلم. الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھ دیکھا جس کا چہرہ علامت کے لیے داغا ہوا تھا، تو آپ نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ کی قسم، میں اسے نہیں داغوں گا مگر کسی ایسے حصے کو جو چہرے سے سب سے زیادہ دور ہو۔ پھر انہوں نے اس گدھے کی بابت حکم دیا تو اس کے سرینوں کے کناروں کو داغا گیا، چنانچہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کلہوں کے کناروں کو داغا۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھے پر سے گزر ہوا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس شخص پر لعنت کرے جس نے اسے داغا ہے۔ مسلم۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔